Allah'ın Riyazu Salihin Türkçesiyle Riyazu Salihin Salihlerin bahçesi Türkçe manası Salih kimselerin bahçesi. Salih olmak isteyen bir kulun dünya hayatında salih olması için öğrenmesi gereken bir takım ayetlerin ve hadislerin zikredildiği bir kitap. İmam Nevevi Rahimahullah yaklaşık olarak 700-800 sene önce bu kitabı telif etmiş, bu kitabı yazmış. Şam ulemasından, Şam alimlerinden bir zat. Allah Teala bu kitaba bir kabul yazmış. Yeryüzünde insanlar tarafından kabul görmüş. Aradan böyle 700-800 yıl geçmesine rağmen hala dünyanın her yerinde insanlar salih kul olabilmek için bu kitabı okuyorlar. Bizler de bu kitabın Kitabul Fadail faziletler bahsini okuyoruz. Kur'an okumanın faziletleri nelerdir? Bunlarla alakalı uzunca bir zaman geçirdik. Bugünkü dersimizde bu Kur'an'ın faziletiyle alakalı bu konuyla ilgili son babı, son bölümü alacağız. Ardından bu babın ardından Allah nasip ederse abdest almanın faziletlerine geçeceğiz. Çok önemli. Yani günde 5 defa en az abdest alıyoruz. 5 defa abdest alıyoruz. Tabi aramızda belki abdestini daha uzun tutanlar varsa daha da az alabilirler. 2-3 de alabilirler ama hani mutlak olarak günde 5 defa namaz kılıyorsak 5 defa abdest alıyoruz. Nedir bu abdest ibadetinin fazileti? Acaba hiç düşünüyor muyuz? Hiç düşündük mü? Hiç bu ibadeti yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber vermiş olduğu bu fazileti aklımızdan geçiriyor muyuz? Yoksa sadece bunu böyle artık alışkanlık haline gelmiş, adet haline gelmiş. Namaza girmeden önce şadırvana giriyorsun, çapur çupur böyle çeşmeye düşüyorsun. Orada böyle elini yüzünü yıkıyorsun, camiye giriyorsun. Öyle mi yapıyoruz? İki abdestin arasında çok büyük fark var. Birisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği faziletleri hissederek, yaşayarak gelecek o hadisler az sonra abdest almak var. Birisinde de böyle sanki su tabancasıyla üstüne su atarlar ya, hafif bir serinlemek gibi ne var? Abdest almak var. Tabii bu sadece abdest bahsi. Namazla böyle ilim talep etmek böyle. Eğer ilimden uzak yaşarsak günlük ibadet hayatımız rutin bir hayat olur. Ne demek rutin? Yani her şeyi böyle alışılagelmiş şekliyle yapar. Otomatik böyle çocukların oyuncağı vardır, onları kurarsın. Tık tık tık tık tık gider o böyle. Öyle o şekilde hayatınızı yaşarsınız. Ama hadisleri okursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bu yapmış olduğumuz amelin faziletinin ne kadar büyük olduğunu haber verdiği hadisleri okursak o zaman anlarız ki yaptığımız amel çok büyük bir amel. Yaptığımız ibadet çok hayırlı bir ibadet. İçimize bu sefer o ibadetlere daha da fazla ne yapma yönelme hissi gelir. Öbür türlü Allah Teala'nın Allah muhafaza Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği gibi namaza nasıl kalkarlar diyor münafıklar? Üşenerek. Üşenerek, tembelce kalkarlar. Niye? Çünkü bir sebebi de seni harekete geçirecek dinamik diyorlar ya bu günün dilinde dinamikler yok. Eritmişsin onları bitirmişsin. Bundan dolayı kardeşler bizim burada yapmış olduğumuz dersler özellikle pazartesi günü dersleri sırf bunun için. Kendi kendimize bunları hatırlatmak için. Yani bir hadisi okudun ondan sonra bir daha okumana gerek yok diye bir şey yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki peygamberine fezekkir. Öğüt ver. Fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Öğüt müminlere fayda verir. Sürekli birbirimizi hatırlatmamız gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep böyle. Gelecek. Mesela abdestin fazileti bahsinde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ela edullukum Ela edullukum sahabesine diyor ki Ela edullukum size göstereyim mi ey ashab sizlere öğreteyim mi Allahu Teala'nın siz eğer onu yaparsanız onunla günahlarınızı sileceği o şeyi size öğreteyim mi ey sahabeler teşvik sahabelerle merakla diyor ki öğret ey Allah'ın Resulü nedir o bizim de ne yapmamız lazım hayatımızı bu şekilde din hayatımızı amellerimizi renklendirmemiz lazım. Ama neyle? Kur'an'la, sünnetle. Onun bunun söyledikleri, onun bunun kafasına göre uydurduğu şeylerle değil. Dinimizi bunlarla renklendirmeyeceğiz. Kendimizi dinimizi böyle Allah Resulü'nün hadisleriyle ne yapacağız? Renklendireceğiz. Tat almaya başlayacağız. Lezzet almaya başlayacağız. Öbür türlü herkes şu anda olduğu gibi ne kıldığı namazdan tadı alır, ne okuduğu Kur'an'dan tadı alır, ne tuttuğu oruçtan tadı alır. Belki Allah Teala ona oruç tutmayı bile ne yapmayacaktır? Nasip etmeyecektir. İşte bakın Şevval ayının bugün Allahu Alem son günü büyük bir ihtimal. Belki de yarın salı günü son günü olacak. Biz Şakir kardeşimiz için ümit ediyoruz ki bugün Şevval devam etsin. Hilal gözükmüş olmasın. Çünkü daha 6. günü tamamlayamamış. Ama kardeşler bakın yani Şevval ayı geldi ve geçti bir ay. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda bize faziletli bir amel gösterdi. Faziletli bir amel gösterdi. Dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam men sâme ramadâne, kim Ramazan'ı tutarsa sümme etba'ahu sitten min şevval, sonra ardından da 6 gün şevvali tutarsa kâne kesiyâmid dehri, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Ne söyledi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadisi? Yani bizim genel kültürümüzü arttırmak için. Alp dağları nerededir? İşte İsveç'te midir? Nerededir? Oradadır. Böyle bir bilgi için mi? Yani bunun için mi bize söyledi bunu? Yoksa bununla amel edelim, bununla kendimizi ateşten kurtaralım mı diye. Allah Teala biz diyor ki birçok insanı ve cini ateş için yarattık diyor. Yani kendimizi bu ateşten Allah Teala'nın doldum mu deyip Allah Teala'ya daha var mı diye cevap verdiği bu ateşten sakınmamız için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu ayda böyle bir ameli ne yapıyor? İşaret ediyor. Ne yapmamız gerekiyordu? Bizim bu amele koşturarak, uçarak teveccüh edip yönelip tatbik etmemiz gerekiyordu. Çünkü bu amel bizim bütün seneyi oruçlu geçirmiş olacak gibi bir sevap almamıza sebep olacaktı Allah indinde. Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا, bizim dinimizde, bizim uğrumuzda mücahede eden, gayret eden, uğraşan, çabalayanlara لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, yollarımızı, cennete giden yollarımızı, bütün yani salih amelleri kolaylaştırırız diyor. Eğer hayatında kendine baktığın zaman amellerin sana kolay olmadığını görüyorsan bil ki mahrum bırakılmış kimselerdensin. Allah Teala'nın seni mahrum bıraktığının bir alameti de salih amellere muvaffak olmaman. Dünya hayatını oyun ve eğlenceden ibaret görüp ahiretin için çabalayıp sarf edecek güç kendinde bulamaman senin için bir nedir? Huzlan. Bırak huzlan deniyor. Allah Teala'nın seni yalnız bırakması. O sebeple bakın büyük ilim ehline, büyük alimlere, mesela Kavaidül Erba'da ne diyor? Şeyh Ahmed İbn Abdullah rahimahullah. Allah-u Teala'dan niyazım nerede olursan ol seni mübarek kılmasıdır diyor. Dua ediyor. Ne demek seni mübarek kılması? Yani nerede olursan ol, hangi zaman diliminde, hangi coğrafyada olursan ol Allah-u Teala'nın seni mübarek kılmasını, hayırlı amellere muvaffak kılmasını istiyorum diyor, diliyorum diyor. O kitabın başında diyor bunu. Eğer Allah-u Teala seni mübarek kılarsa amellerin mübarek olur. Mübarek olan bir şeyin ardına düşer, peşinden koşarsın. Eğer Allah-u Teala seni mübarek kılmazsa Allah indinde sivrisineğin kanadının değeri olma kadar değeri olmayan dünyanın ardına düşersin gidersin. Bir de bakmışsın ki ömrü burada fena etmişsin dünyada. Hiçbir şey yok. Elde avuçta bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah indinde dünyanın sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı Allah-u Teala kafire bir damla su ne yapmazdı? Vermezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise diyor ki bir keresinde sahabelerle birlikte toplanmış, oturmuş bir leş keçisinin yanından geçiyorlar. Leş ölmüş bir keçi. Diyor ki hanginiz diyor bunu şu kadar dinara almak ister, şu kadar dirheme almak ister. Sahabeler diyor ki Allah Resulü yani bu hayatta olsa bile şu an leş, hayatta olsa bile bunu kimse almak istemez. Çünkü böyle hayvan da biraz biçimsizmiş. Kulakları, tipi falan değişikmiş. Yani para hak edecek bir hayvan değil. Oldu ki, diyor ki sahabeler, kaldı ki bu bir leş. Leş Yani leş gibi kokuyor işte. Çürümüş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine dönüp diyor ki Allah indinde diyor dünyanın değeri bu leşinkinden daha nedir? Alttadır. Daha düşüktür. Demek ki dünya böyle bir leş. Dünya böyle bir oyun ve eğlenceden ibaret. O halde bizlerin kendine çekip düzen vermesi lazım. Amellerimizi ıslah etmemiz lazım, güzelleştirmemiz lazım. Özellikle bu fazail babı, faziletler babı çok önemli bizler için. Bizler bilmiyoruz hakkımızda ne takdir olunmuş. Bizler bilmiyoruz hangi amel üzere öleceğiz. Bizler bilmiyoruz iman üzere mi öleceğiz, küfür üzere mi öleceğiz. Aranızda bunun garantisini taşıyan bir kimse var mı? Ben son nefese kadar imanla öleceğim diyen bir insan var mı? Bunun garantisi olan var mı? Yok. Hiç kimsenin böyle bir garantisi yok. Allah-u Teala en ufak bir şeyle seni, eğer sende hayır yoksa, kalbin kayıyorsa sürekli, en ufak bir şeyle sapıtır. Kalbine öyle bir şüphe girer ki en ufak bir şeydir bu. Seni alır, darmaduman eder, duvarlara vurur. Kendini Mehdi zannedersin. Ne bileyim, kendini başka bir şey zannedersin. Allah'ı inkar edersin. Peygamberi inkar edersin. Hadisleri inkar edersin. Bu Allah bununla bizleri imtihan eylemesin. Evet. Tabi demin ayet-i kerime okuduk ya. Hak üzere sebat bulmak istiyorsak, hak üzere olmak istiyorsak, salih ameller üzere yaşamak istiyorsak vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Gayret. Gayret lazım. Eğer gayret varsa Allah-u Teala'dan destek var, yardım var. Eğer gayretin, eğer hırsın hak yoldan sapmaya yönelik ise Allah Teala diyor ki onlarla ilgili felemmezâgu ezâgallâhu kulûbehum. Onlar kayınca, kalpler meyledince onların kalpleri, bizler de onların kalplerini ne yaptık? Çevirdik diyor Allah Teala. Yani senin yoldaki yürüyüşüne bağlı, seyrine bağlı, hareket edişine bağlı. Eğer gerçekten hakkıyla adam gibi, kul gibi, Allah'ın istediği salih bir kimse gibi davranıyorsan Allah Teala sana Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı var ya o kadar kolay gösterir ki hiçbir şey olmaz. Gece namaza kalkmak senin için bir lezzettir. Lezzet. Nasıl böyle bir baklava yediğin zaman, tatlı şey yediğin zaman bir tat alıyorsun. Ondan daha güzel bir tat alırsın. Evet. Allah-u Teala bizleri hak üzere salih ameller içinde yaşamayı nasip eylesin. Bugünkü bab başlığımız Bab-ı istihbab-ı içtima alel kıra'a. Kur'an okumak için toplanmak, bir araya gelmenin müstehap oluşu, sünnet oluşu babı. Tabi buradaki Kur'an okumak için bir araya gelmek. Kur'an'ı okumak tabi yani İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki Allah rahmet eylesin şu üç şekilde olur. Lafzıyla okumak, lafzıyla okumak. Yani toplanırız burada pazar günleri yaptığımız gibi. Herkes bir sayfa okur, düzeltiriz. Veya ezberinden okur, dinleriz. Bu Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla, telaffuz ederek okumak. Bir de Kur'an-ı Kerim'in manasıyla okumak var. Anlayarak okumak. Onu da yapıyoruz pazar günü dersinde değil mi? Tefsir. Geçen hafta hangi sureyi almıştık? Beled suresinden. Beled suresinden kasıt neydi? Mek. Değil mi? Manasını okuyoruz. Ardından bir de amelle okumak var. Kur'an-ı Kerim'i amel ederek hayata geçirmek var. Yani Kur'an-ı Kerim bu şekilde ne yapmamız gerekiyor? Okumamız gerekiyor. Tabi bazı insanlar şimdi toplanıyorlar, birisi okuyor, diğerleri böyle falan dinliyor. Bu olmaz. Okuyacağız, öğreneceğiz. Memlekette Kur'an okuma oranı belki %20, belki %30. En fazla o da. Maalesef. İşler aciz. Buraya ilan yazdık. Bizim Ömer kardeşimiz inşallah hafta içi ikindiden sonra haftanın belli günleri o tespit edecek, tayin edecek. Hafta sonu da olabilir. İkindiden sonra burada Kur'an-ı Kerim dersi, Arapça dersi ve tecvid dersi verecek. İkindiden sonra burada. Ücret istemiyoruz. Ahiretinize bir yatırım. Desem ki şurada bir yer var. 5 dönüm bir yer. Normalde dönümü 50 bin lira. 30 bin liraya adam sıkışmış veriyor. İnanın cebinde 5 kuruş parası olmayan bile düşünmeye başlar. Acaba ben birisinden borç alıp da abi alsam mı orayı? Yatırım olur der. Öyle değil mi? Ama iş salih amele gelince bakıyorsun ki hiç kimsenin umurunda değil. Yani herkes böyle karşısındakine bakıyor. Ona Lazım. Bana lazım değil. Babından. Onun için o derslere de gayret edelim. Alın elinize Arapça kitabınızı, gelin birebir Arapça okuyun. Tecvid dersi okuyun, Kur'an-ı Kerim dersi okuyun. Dediğimiz gibi yani Kur'an-ı Kerim için bir araya gelmek, onun lafzıyla okumak, lafzını düzeltmek için gelmek. Şimdi hocalar, cami hocaları geliyor bir eve, çağırıyorlar onu mevlide. Adam okuyor iki tane orada. Zarfı da veriyorlar, gönderiyorlar. Bu olmaz. Böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'e oturacağız. Hoca dinleyecek, öğrenci okuyacak. Öğrencinin okumasını hoca düzeltecek. Yahut hoca okuyacak, sonra öğrenci okuyacak. Ama böyle birisi okusun, diğerleri böyle ayrı vadilerde gitsin, gelsin, dolaşsın, böyle bir şey yok. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor hadisi. Maçtema'a kavmun fi beytin min buyutillah. Allah'ın evlerinden bir evde bir kavim, bir topluluk toplanırsa, bir araya gelirse yetilûne kitâb Allah. Allah'ın kitabını okumak için. Allah-u Teala'nın kitabını okumak için bir araya gelirlerse Allah'ın evlerinden bir evde, bu mescitler olur, öyle ilim meclisleri olur. Ve yetedârasûnehu beynehum. Sadece okumak değil, kendi aralarında Allah'ın kelamını ne yaparlar? Müdârese ederler. Ne demek müdârese etmek? Okumak, anlamaya çalışmak, etüt etmek, lafızını, manasını düzgün bir şekilde anlamak. Ne olur? Bu kimselere ne vaat ediliyor? İlla nezelet aleyhimussekine. O kimselerin üzerine ne iner? Sekinet. Ne demek sekinet? Huzur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle huzur bulur. Bu huzur denilen şey var ya, sekinet deniyor buna. Kalbin böyle sakin olması. Aklın sakin olması. Yani adamın belki başındaki dünya ile alakalı sıkıntılar birçoktur ama adam böyle huzurlu. Bu böyle parayla, şanla, şöhretle elde edilecek bir şey değil. Şimdi bakın birçok zengin sanatçı, iş adamı, şucu buculara adamların sahip olduğu, dünya ile alakalı sahip olduğu her şey mevcut. Ellerinde her şeyleri var. Ama sahip olamadıkları bir şey var, o da ne? Sekinet, huzur. Birçoğu psikolojik haplarla mutlu olmaya çalışıyorlar. Birçoğu. Birçoğu kendisiyle, nefsiyle baş başa kalmamak için değişik değişik şeylerin ardından düşmüş. Yeter ki bir, boş bir vakitim olmasın. Yeter ki boş bir vakitte ben kendimi nefsimle ne yapmayayım? Muhasebe etmeyeyim. Hesaba çekmeyeyim. Yeter ki ben öleceğim. Öldükten sonra ne olacak? Yaşlanıyorum. Ne oluyor diye kendi kendime ne yapmayayım? Sorgu suale başlamayayım diye ne yapıyorlar? Hakikatlerden kaçıyorlar. Ama bir de bakıyorsun ki adamın evinde yiyecek, yarını yiyecek yemeği yok belki. Belki evi kirada ay sonuna 3-5 gün kalmış, ödeyecek parası yok. Ama bakıyorsun ki yani bir tevekkül. Allah Teala diyor, beni yarattıysa rızkımı da ne yapacaktır? Verecektir. Bir huzur. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Sabah zikirlerini yapıyor. Akşam zikirlerini yapıyor. Orucunu tutuyor. Demek ki huzur böyle parayla, şanla, şöhretle alınacak bir şey değil. Huzur istiyorsanız Kur'an okuyacaksınız. Allah'ın zikrine devam edeceksiniz. İlim meclislerinde bulunacaksınız. İlim talep edeceksiniz. Evdeki televizyonu kapatacaksınız. İşin başında bu geliyor. Yani evlerimizin içinde artık tamamen değişik bir hayat yaşar olduk. Öyle bir hale geldik. Evimizin içinde normalde yan komşumuzun evine gittiğimiz zaman, eğer yan komşumuz böyle İslami yaşamayan bir komşuysa, yadırgadığımız o hayat biçimini kendi evimizin içinde koymuşuz televizyona. Ne yapıyoruz? Seyrediyoruz, özene özene bakıyoruz. Onlarla hüzünleniyoruz, onlarla gülüyoruz, onlarla eğleniyoruz. Ne acayip bir duruma geldi dünya. Müslüman insanların evinde zındık, fasık, ne olduğu belli olmayan insanlar cirit atıyor. Koca koca dev ekranlar. Adam elinde kadehle içki içiyor, sigara içiyor. Değişik değişik kötü kötü sahneler. Ve biz Müslümanlar bunları seyrederek az sonra kapatıp kalkıp yatsı namazını kılıyoruz. Saatimizi kurup sabah namazına kalkmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Değişik değişik bir hallerdeyiz. Neden kaynaklanıyor bu? Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ama ne oluyor? Biz de farkında değiliz. Arkadaşlar hayat çok kısa. Ömür çok kısa. Bu ömürde, bu hayatta ciddi olmazsak dünya hayatında yakalayamadığımız huzuru ahirette de bulamayız. Dünya hayatında yakalayamadığımız huzuru ahirette de bulamayız. Bir de bakmışsın ki seni almışlar, omuzlarına koymuşlar, götürüyorlar. Tabuttaki sensin. Elde var kocaman bir sıfır. İlla nezelet aleyhimussekine ve gaşiyethumur rahme. O kimseleri ne kuşatır? Rahmet. Allah'ın rahmeti kuşatır. Rahmet eder. Benim bazı arkadaşlar var ya diyor hocam diyor. O işin bunalmasından diyor. Dünyanın telaşından diyor. Kendimi şuraya geldiğim zaman diyor bir rahat hissediyorum diyor. Kalbim diyor böyle buradan diyor böyle yumuşayarak çıkıyor. Niye? Televizyon yok burada. Niye? Dünya kelamıyla alakalı spor yok, sanat yok, şu yok, bu yok falan yok falan yok. Tevhid var. Hadis var, ayet var. Evlerimizde huzur yok. Rahmet inmiyor evlere. Niye rahmet inmiyor? Senin o evine televizyonun bulunduğu adamların aleni bir şekilde senin gözünün önünde öpüşüp sevişip içki içtiği bir eve melek girer mi? Melek girmez. Oraya rahmet iner mi? Rahmet inmez. Ve haffethumul melaike. Melekler diyor o topluluğu kuşatır. Ve zekerahumullahu fî men indeh. Allah-u Teala o topluluğu kendi indinde kendi katında ne yapar? Zikreder. Yani düşünün, ilim için yola çıktığınızda velev ki tecvid öğreniyorsunuz, velev ki Kur'an okumayı öğreniyorsunuz, siz bir ilim talebesiniz. Yani ilim talep etmek demek böyle yıkıklarca 50 40 tane 50 tane cilt dolusu kitabı okumak anlamında değil. Yani sen eğer Kur'an-ı Kerim okumaya geliyorsan buraya, öğrenmeye geliyorsan sen bil ki ilim talep ediyorsun. Bunun fazileti ne? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, denizdeki balık bile bu kimseye istiğfar eder. Yani denizdeki balık var ya, sezonda başlıyor bir hafta sonra. O yakalanacak olan balıklar var ya, tonlarca yakalan balık. Allah'ım sen falancayı mağfiret et, falancayı bağışla diyor. Allah Teala ilim talebesine böyle bir fazilet yüklemiş, vermiş. Kardeşler her hafta burada pazar günü Kur'an ezberi veriyor. Bunlar bu Kur'an ezberini yaptıkça, bu ilmi talep ettikçe, bu niyette oldukları sürece o denizden çıkan o hamsiler var ya diyor ki Allah'ım sen diyor bu Turgut'u affeyle. Falancayı affeyle. Çok büyük bir fazilet. Çok büyük bir nimet. Çok büyük bir lütuf. Tabi anlayana. Evet bu hadis İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Tabi biz Kur'an-ı Kerim okumanın, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın faziletleriyle alakalı gereken bütün, hemen hemen bütün çoğu ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri ne yaptık? Zikrettik. Daha önceki derslerde bunları aldık. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.